राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज महर्षि शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2056 11 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम देखो हम सब परमात्मा का अंश है ये बात है ना अंश हो ईश्वर अंश जीव विनाशी तो हमारे नजीक से नजीक तो भगवान ही हुए क्योंकि परमात्मा के हम अंश है और दूसरे हमारे साथ परमात्मा ही रहते है कोई साथ में रहता नहीं शरीर साथ में नहीं रहेगा कुटुंब साथ में नहीं रहेगा रुपया साथ में नहीं रहेगा कोई चीज साथ में नहीं रहेगी और भगवान साथ छोड़ेंगे नहीं तो एक तो हमारे हैं हम उस अंश है और वे छोड़ेंगे नहीं वे साथ में रहते हैं और हमारी निगाह जितनी वे रखते हैं इतनी कोई नहीं रखता हमारी रक्षा वो करता है उतनी कोई रक्षा नहीं करता किसी की सामर्थ्य नहीं है वो मां राम सम है तू जग मां है गुरु पे तू मां तू बंधु हो नहीं उसका कोई रक्षा करने वाला हित करने वाला प्रेम करने वाला स्नेह करने वाला अपनापन करने वाला लोग है नहीं इतना होने पर भी उनमें प्रेम होना चाहिए ना क्या विचार नहीं किया आपने विचार करें हम उनके हैं तो वो हमारे खास हमारे हुए और दूसरी चीज हमारी है नहीं हमारी चीज कोई नहीं है किंचित मात्र भी अनंत ब्रह्मांड है इनमें भी हमारी चीज तर्जिती भी नहीं है हमारे भगवान पूरे पूरे हमारे ये पूरे पूरे हमारे जैसे 10 बालक हो 10 बालकों की माँ एक होती वह माँ सबके लिए पूरी होती है यानी भी 10वां हिस्सा माँ का होगा 9 वैसा नहीं हुआ पूरी पूरी माँ मेरी है 10वां बालक कह सकते मेरी माँ है मेरी माँ है ऐसे मेरे भगवान है मैं भगवान जान सू मेरे भगवान है मेरे भगवान है मेरे भगवान है सब कैसे थे सब कैसे है सबूत हो न कपूत हो कैसे हो भाई कपूत और सबूत तो होता है पर अपूत तो नहीं ना पूत तो है ही उनके ही है हम उनके हैं वो हमारे हैं ये एक बात खास है प्रभु हमारे हैं जो कोई हमारा नहीं है सब काम पर है कोई जरूरत तो वो तो बता तो प्रया सब से वो निकाल दे रहे वो कभी नहीं निकाल पा वो सदा हमारा चाहते है संपत्ति से संपत्ति में है अनुकूलता में अनुकूलता में है प्रतिकूलता से प्रतिकूलता में है वो हमारे हम उनके वो हमारे हमारा और कौन है बताओ शरीर हमारा नहीं है मन हमारा नहीं है बुद्धि हमारी नहीं है अहम हमारा नहीं है हमारे परमात्मा है ये बात ही मान ऋषि की शादी बात है हमारी मान सो एकदम हृदय से मानना कि हमारे भगवान है बहुत ही लाभ की बात है और हमारे भगवान है हम भगवान के हैं इनसे प्राप्ति उसे शुरू हो जाएगी हमारे है जैसे हमारी माँ है हमारी माँ है हमारी माँ है मेरी माँ है मेरे भगवान है, मेरे भगवान है। कोई दूसरे हो भगवान जैसे हमारा अपना कोई नहीं है। उमा राम समय तुझे नुमाए गुरु पे तो मा तो बंधु को बनाई। भगवान समान कोई नहीं है, इतनी बात है। ये स्वीकार कर रहे हैं हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं सदा नित्य निरंतर। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं। हम कुछ हमें गुण नहीं है, विद्या नहीं है, बुद्धि नहीं है, योग्यता नहीं है, कुछ नहीं है, परंतु भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं। ये सब योग्यता आई हुई है, बुद्धि आई हुई है, ये विषय आए हुए हैं। भगवान हमारे हैं पहले से ही, उसने ज्ञान सम है, भगवान ज्ञान से हम। भगवान हमारे माता पिता है, तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सगा तुम्हें। कितनी बढ़िया बात है, केवल किसी को याद बोला नहीं है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। मेरे दुखे दर उपार दूसरा न कोई, मेरे दुखे दर उपार दूसरा न कोई। भक्तों कई बात कही है, मेरे दुखे दर उपार दूसरा न कोई। अरे इतनी बात है, कभी छोड़ी बात नहीं है, इतनी बात है। मेरे दुखे दर उपार दूसरा न कोई, जाके श्री मोहन मुकुट मेरे ऊपर सोई, मेरे दुखे दर उपार दूसरा न कोई। उसको पति मानो, भाई मानो, बंधु मानो, बेटो मानो, बाप मानो, भाई मानो, मित्र मानो, कुछ वो अपना मानने को तैयार है सदा, कभी ना नहीं कहते किसी भी, किसी के लिए ना नहीं कहते। सब परमात्मा का अंश है, उसके लिए कहा कैसे कैसे ना कह सकते, ना कह सकते नहीं, ना कह सकते नहीं। हमारे भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोरो मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। हमारे भगवान है, राम नाम की संत दास अंतर दग्धोण आ तो गुप्ति बातें को बताओ कौन, कौन बताता है। हमारा नाम भगवान मारे, मारा भगवान है, भगवान नाम मारा है, भगवान का नाम है मा मा मा मा मा मा मा मा मा मा कर रहे सर प्यारे भगवान हमारे। बोलो भगवान के सवाल कौन है बताओ, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है हमारे हमारे, हम उनके हैं, हम उनके हैं। अच्छे है तो और मंद है तो, और बुरे है तो और भले है तो, अच्छे है तो खबर है तो, जैसे है जैसे है तो उनके ही। कैसी मौजी बात है, कितनी आनंद की बात है। हरदम मस्त रहो, हरदम हरदम आनंद है, हरदम आनंद है, हरदम भगवान हमारे, भगवान हमारे, भगवान हमारे। एक एक भाई, एक एक भाई, वो कैसे ही हो, अच्छा हो चाहे बंदा हो, सपूत हो चाहे कपूत हो, ठीक हो चाहे बेठी हो, भगवान हमारे हैं। ये सब कह सकते हैं, कपूत से कपूत भी है तो परमात्मा ही। हमारे अवगुण होने से हमारा न हो ऐसा नहीं है, हमारा अवगुण हो गुण हो हमारे भगवान है। गुण के कारण से भगवान में अपना अपना होता है, वो हरदम नहीं रहता, किसी गुण के कारण से होता है, नहीं हमारे में, हमारे भगवान हमारे हमारे कैसी मौज की बात, हमारे हमारे करो हमारे करो हमारे भाइयों, एक आनंद होता है आनंद, हमारे भगवान है हमारे भगवान है हमारे भगवान है। और सबके हैं वे, आप अच्छे हैं तो आपके हैं, आप मंद है तो भगवान के हैं, भगवान के है, इसमें संदेह नहीं। कुपुत्रो जाए क्वचित कुमाता न भवती, पूत कपूत हो जाए पर माइत कुमाइत नहीं होते, माइत कुमाइत नहीं होते, बिल्कुल पक्की बात है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, कृपा करो कृपानाथ, इतनी स्वीकार कर लो, इतने स्वीकार कर लो कि भगवान हमारे हैं, सदा हमारे हैं, ठेर से हम अंशी उसी रहे हैं, ठेर से ही भगवान हैं और भगवान ही रहेंगे, कदी दूसरे नहीं होंगे। हम कैसे ही हो, राक्ष बन जाए देवता बन जाओ, देवता बन जाए तो राक्ष बन जाए तो असुर बन जाए तो भगवान है, मौजी बात है और आनंदी बात है। जैसे हैं वैसे के वैसे भगवान के हैं, ये बात बहुत बढ़िया है। मेरे तो गिर घर गोपाल दूसर न कोई, साके सर मोर ऊट मेरो पति सोई, मेरे तो गिर घर गोपाल दूसर न कोई, मेरे बोलना हमारा कोई हमारा नहीं है। अरे मीठी मीठी बातें कर भी हमारे नहीं है, हमारा थे भगवान, वो कड़ी बात करो बोल मीठी करो कैसी करो, हमारा है हमारा है हमारा है, ये शरीर हमारा नहीं है, ये छूट जाएगा, ये शरीर छूट जाएगा, ये कपड़े छूट जाएंगे, घर छूट जाएगा, असंपत्ति छूट जाएगी, कोटि एक नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है और अनंत ब्रह्मांड में एक तिलचित हमारी नहीं है, हमारे केवल भगवान है, कितने बढ़िया बात है। मैं तो समझता हूं कि मनुष्य ये बात हाथ लग जाए तो मौज हो जाए, मौज हो जाए, हमारे भगवान है, कोई राजा महाराजा हो जाए, कोई राष्ट्रपति करोड़पति शेष हो जाए तो भी आदमी के घर में आती है, नतपत समोस्तिगत कुतो अन्य, भगवान के समान भी कोई नहीं, उससे अधिक कैसे होगा। हमारे हमारे हमारे एक बात ये याद कर लो, आपको मस्ती होगी, आनंद आएगा, मौज होगी, दस हजार रुपया मिल जाए एकदम आनंद आता है। न सुन राम जी कभी न सुनी हुए, ये दूर हुए नहीं, हमारे हैं, ये सर्वोपरि है, हमारे हमारे मेरे राम, कितने आनंद की बात है, कैसी मौज की बात है, हमारे सजनों बात तो बहुत बढ़िया भाई, आप ख्याल करो, ख्याल करो, हमारे भगवान हमारे, मेरे तो मेरे धर्म को पार, अब ख्याल करो, थोड़ा ख्याल करो, ख्याल थोड़ा ख्याल करो, हमारे भगवान है हमारे। भगवान हमारे है, कोई कोई नहीं। कोई संसार में तनखा तनखे जीती का पर नहीं है, पूरा वहम है वहम है। और भगवान हमारे है, हम भगवान के हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है अंधा भगवान है, मौज हो गया आनंद हो गया। भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, ऐसा कोई है नहीं। उमा राम समय तुझे गुमाही, गुरु में तो माँ तो बंधु खो नाही। ये अपने को ज्ञान नहीं था, अपना पता नहीं था, अपने इस बात का पता नहीं था। अब पता लग गया, और हमारे हम उसके हैं, वो हमारे, पता नहीं था। इस बात दुख पाए मम्मी, अब दुख क्यों पावे, भगवान मेरे में, हमारे भगवान है, भगवान के, भगवान हमारे, भगवान हमारे, दूरी बात में एकदम सच्ची बात है। आप बताओ सिवाय भगवान की और कौन है हमारा? शरीर भी छूट जाएगा, तन भी छूट जाएगा, घर भी छूट जाएगा, कुटुंब भी छूट जाएगा, भाई बंधु छूट जाएंगे, भगवान नहीं छूटेंगे। वो माने असली है। हम जाने तो भगवान हमारे, न जाने तो भगवान हमारे, हम माने तो भगवान हमारे, न माने तो भगवान हमारे, हमारे समझे तो भगवान हमारे, न समझे तो भगवान हमारे, भगवान तो हमारे है ही। बोलो भगवान हमारे, भगवान हमारे, भगवान हमारे, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, हमारे भगवान है। बहुत आनंद बात है, मौज की बात है एकदम। ये बात दुर्लभ है, पता नहीं था पता, अब भी पता नहीं है। पता लग जा रही है तो आनंद का ठिकाना नहीं रहे। भगवान का हम है, हमारे भगवान, हमारे भगवान है, हमारे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल आनंद है, आनंद भगवान हमारे, प्रभु हमारे हैं। कैसी मौज की बात है, हमारे प्रभु है हमारे। प्रयागदास जी को बताया कि तेरे कोई नहीं है। थोड़ा कहते हैं हमारे बहन है, हमारा भाई है, हमारे साथ है, तू एक ले। रोन लग गया मान जा गए माँ। थोड़ा कहे तेरे कोई नहीं है, तेरे है बहन है, बहन कहते है बहन अपने घर है, भाई ब्याह थी ब्याही हुई है, बहन है कोई, तू मन में धीरज भी बस मेरी बहन है, बड़ी बहन है, लाड करेगी, प्यार करेगी, गोद लेगी, मेरी बहन है। और बस जो मिले तब आया मन में किसी छोरे के मन में, सौरभ मिजाज करते हैं हमारे बहन है, हमारी बहन के समान किसी बहन नहीं है, हमारी बहन के समान कोई नहीं है। सर्वश्रेष्ठ हमारी बहन क्यों अपना अपना पत्र दे बार मिले अपनी हो जाइएगा हमारे हैं भगवान भगवान हमारे हम भगवान के बात ये याद रहेगा याद रहेगी भगवान हमारे चलते फिरते उठते बैठते भी हरदम याद रहे भगवान रहे हमारे भगवान रहे भगवान के मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा आनंद मौज मस्ती वेद वेद उपहार दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुठ मेरो पति सोई वेद वेद उपहार दूसरो न कोई राम जी के समान कोई नहीं है सदा रहते सदा हमारे साथ रहते हैं जहां जाएंगे वहां भी रहेंगे नरकों में जाए तो वहां है स्वर्ग में जाए तो वहां है भगवान में जाए तो भगवान है मृत्युलोक में जाए तो भगवान है मरे तो भगवान साथ में जीवे तो भगवान साथ में हमारे साथ में रहते हैं एकदम हमारे साथ रहने वाले भगवान है हमारे साथ ही भगवान है त्रिलोकी नाथ है इतने बड़े हमारे हमारे हमारे कितनी मौसी बात है आनंद आएगा आनंद मेरे को पा दूसरा न कोई सज्जनों बात बहुत बढ़िया है संदेह मतलब वो संदेह भगवान इंद्र भाई चले नहीं अभी अभी चले नहीं जितने महात्मा हुए जितने संत हुए जितने महापुरुष हुए सब भगवान के होने से हुए और हम भगवान के हैं बोलो कमी क्या है अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं उनके भी भगवान है भगवान के भी हुए हैं भगवान के नाते अच्छे महात्मा हुए वे भगवान हमारे वे भगवान हमारे हैं सबसे अच्छे अच्छे महात्मा हुए उनके केवल भगवान ही अपना हुआ है संसार में सबसे बड़े हुए सबके भगवान हुए आप लखपति करोड़पति बारपति नहीं हो सकते भगवान ही हमारे भगवान भी आप हो सकते अरबपति करपति से ऊंचे हैं मुकुद में दुख पा रहे हैं मुकुद भी मुकुद में दुख पा रहे हैं भगवान ये साक्षात प्रभु के प्रभु हमारे केवल एक बात मान लो प्रभु हमारे हम प्रभु के हैं एक एक भाई एक एक कैसा ही हो अच्छा हो मंदा हो बुरा हो कैसे ही हो है भगवान के इसमें संदेह नहीं है एक बात पकड़ लो भगवान के भगवान के हम है गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण वासुदेवा